أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوت چې مې وکړې د دغه آیاتونه د قرآن کریم د سورة آل عمران د 130 آیات څخه شروع پر 130 آیات باندې ختم شو. د دې اول سر چې دی د دې ربط د ما قبل سره دا دی. سورة آل عمران کی کستی سفیادی در ربط در سورة بقره سر داو. فسورة بقره کی الله عز و جل دا قول ذکر کری و دم امنانو چفانو سرنا على القوم الكافرین دا غیر پا آئی دی چیز مجھ نصرت پر کافر قوم باندی وکی. نو پا دا سورة آل عمران کی الله عز و جل ورتشریح چیز استی سن نصرت پا دوا زائی که قوم دا کافر مقابله چی کیجی یا پا خبره کیجی چی لسان ورتوائی نو محاجب باللسان بولی یا په توره کېږي سنان و نیزه نو دا بیا محاجه بالسنان چې په دواړه ډګره کې په دواړه میدان کې الله وایي زه تاسې کامیابه کوم. نو په سورت آل عمران کې وار د وار هغه هدف شېرشوه هغه مدعا چې ورته وایي چې دعوه پر کول کېږي هغه د الله عز وجل توحید یې شېرشوه شروع یې په توحید سوی پسې د الله عز وجل دا کتابونه چې د هغو کتابو حقانیت یې پکښې کې بیان کړي د انبیاء او حقانیت بیان کی پشل آیات کی د سورۃ آل عمران تر شلم آیات چې زه فقط مدعا یک شی شول پر مدعا خو نو برد باندې پر جنجال سره کی نو جنجال بیا د خلی د لایل به سره وای یا به د سکو د نیزی سره ده. نو بیا د هغه ځای څخه د شل آیات څخه تر یو سلو شلم آیات پورې محاجت باللسان بیان هغه د یهودو د نصارا وقت نجران چې راغلی دوغو هغه شنیع شنیع قبیح قبیح اقوال چې د الله سره بیې شریک نیو یو رقم بل رقم دلایل یې ویل دوغو ټولو جوابونه الله عز وجل په مفصله توګه ورته بیان کړ. نو په دې کې مؤمنانو ته وشو چې د کافر د ایر خبرې په مقابله کې د مسلمانو د مؤمن خبره غوښتلې ده هغه پر قوي ده. تر یو سلو شلم آیات پورې چې محاجت و دلایل و دعوه باللسان بیان کړه چې په ژبه کې دغه د نصرت الله وایي ما درکړي د دغه د دوی د باطلو خبرو جوابونه الله پاک مؤمنانو ته وښول. وروسته یې د دې دپاره چې هغه محاجت بالسنان ښکاره سي د نیزې غې څو غذاوې پرلپسې ذکر کړې د احد غذا یې ذکر کړه الله عز وجل د احد د غذا په دمابینځ کې د بدر کبرا غذا ذکر کړله چې په دې کې مو د مؤمنانو غلبه وه.

قنداریان چارچشمه بولی برای دا چارچشمه سپیده سلور سترگیه جه چارچشمه نو پس پیانو که خبی سپیده چه برای دا گلوول و تری سپی بل پر روتلای لانسی نو داغ مرگو که لکه چارچشمه دار کم دی پر سرگو سر بیره دو تور تور داغونه جه داور کرسیو جه دام دا خباست یو علامه دا پده کنو پیغمبر علیه السلام پاوراز دا قیامت دا دا دا مال پا دا غسی مار بانجی واوری دا مار بیا چل که ولو سم یا اخوزو بیلی هزمته ای بیا دا مار پا دا خفلو دوارو زامو دا تور املاکی سری تا چه ار شر رازی دا لسون ورته داسی داسکی اده چه لسون ورته دسکی اغا مال رو املاکی پا دوارو زامو ی تینکی نبی علیه السلام و سلام بیا نورته وای انا مالو که و انا کنزو که زستا اغا مالیم تا چه وادا یو بلا ناولا دا مار دیزا اغش نختا مالیم چه تا سپم والی وما بخلی پا ما کرو زستا کنز داغ حدیث پیغمبر و ثم تلا بیا داغ آیات کری ما پر شاهد کری داغ آیات گوری دا جیس واس معلوم سو چی سیو تاو قرن بیا بور تر غاره سی داغ مار چی دی برای پا غاره کرا کلاواسی اخی پر راو گرزیل پر دا غاره بانجه داغ آیات پیغمبر دا خپلی خبری دا اثبات تفاره پیش کی نو دا دا مال پا بخالت که دا بل یو حدیث در رسول الله صلی الله علیه و سلام در بخاری هغه کې د دې تشریح وکړه د سیو توقونه ده چې د عمر عمله پر کې او په دواړو زامه دا سړی چنګي او حدیث کې دا هم راځي چې په شرح کې چې معنا لا سي ځنی په خلو کې او رسول پر او ګرځي باران ارګړي دا ورته ارزه ته چې ورام لکه ولا چې زستا ما جام زستا کنجب تر دغه ځای پورې د دې هغه د بخل مزمت بیان کې چې د بخل دغه فائدې اخر چې دا مال څخه مار د تجوریش په ورځ د قیامت پسې هغه اصلي خبرې ته راځي چې شان نزول ما بیان کې چې هغه ابوبکر صاحب هغه پنحاس په چپلا خوالي او د دې ته شرالي او د نبی علی السلام حضور ته منکر سو ول ما دا خبره نه ده کړې د الله فبارك تعالی او تعالی چې دی فقیر دی یا الله تعالی په خپل سود خور دی موږ د سود څخه منع کوي الله څنګه فرمایي لقد سمع لقد بتحقق سر سمع او ريدلي الله الا فاق قول خبر الذين ذاغ كسام قالوا شدي ويل ان الله فقير الله اذا خبر ما واردل كان اذا خبر خو يواجب من حاس كره نو تشكري الذين خو جمع دي قول الذين ذاغ كسام نو ددي گرد دلي خو بني ويل دا خبر چ خدای پاک فقير دي بدليل كي اخته و ابو بكر سر سوك اخته دي خو فين حاس اخته دي عظيم لا فاقه دا خبر وكر مگر خدا نور گرد و سر شريكان دي بجي بجي فدغه علاوه وګورئ چې نسبت وکړي کدی نه وای شریکان خوابل چې زمړی بغل ته ناس هغه اشیاء چې خوغه بوتو چې دا سوای د خدای په باره کې به خبرې استعمالي یا به دا قوم ورته چې دا سوای د خدای په باره کې به خبرې استعمالي خوغه مساکت خدغه منه چې د په خبره راضی جنو علاوه ګورئ ته نسبت وکړي چې علاوه د دې خبره ما واوره د ابو بکر سی وای د مسجد روغجن دي چې وس منکر شو لقد فتاقق سر سمع او ردلي الله الله قول خبر الذين ذاغ كسانو قالوا شديد سنگوي داس ان الله بشك الله فقير الله مسكين دي غريب دي ونحن اغنياء اصلي غنيان خمج ولي گور مش فر الله چندان کو دا بنكي مزم وريم كدي مردي خداي خو فقير سوي دي خي مسكين الله هو سنكتب ما قالوا سنكتب جردي سن خدا پارد جروال دي جمانا دا خبر تيريج نش در خلاوة وطا بابنو شايدان يكسابو يلاوي دا سيئ مرغا دا عمل نامي ترسوو لخو ملايكا مقرر سنكتب جردي چه مرغا وليكو ما حقا خبر قالو چه دي ويلا دا يو باغا خبر وليكو بل وقت لهم وجلد دي الانبياء نبيانو لرا بغير حق بلا حق دا دي خنور شنع شنع عملون اموا الله تعالی تر ټولو زررناک عمل تم داس لاس واچو چې خو دې دغه خبره چې دا کړی چې خدای فقر تاوانې ځان ته نه ثابت دغه بل ستا په کړو کې چې وګره په سابق کې تا نه بیان هم تر کې خوشلې دي اهل الله خلق چې د الله د پاره چې دعوت کوي هغه ته ویجلې د اوغه خبره چې الله دغه دواړي به زنه ورکم ستا په عمل نامه کې دا نو نه معنی چې نورې نه دي خو دغه هغه ډېرې د شر خبرې دي دغه یې ورسره ملګری کړه سنکتبو ژر ده چې موږ بولو کمه خبره ما قالو هغه قالو هو هغه ضمیر حذف دی چې ماته راجع دي هغه د دوی قول و قتلهم او وژل د دوی چې الانبیاء نبیانو لره چې نبیان دوی وژل بغیر حق بلا حق بغیر حق کې خو موږ ویلو نور بدرې زیاده خبره تیره سوې ده په دغه قران کریم کې چې نبی خو چې وژنې پر نبی د چا حق باندې چته بار را ولار سره ورځي چې وژن پر تامي قصاص باندې دینو بغیر حق توري کیس هغه په دې چې دا یهود په خپل دماغ کې په دا خبره کانی دي چې دا مولانا کا کار وکړي دا مې نه حق کار وکي څه چې په خوله کې منکر دی په زړه کې پوهېږي چې دغه پر نبي ما د قتل حق ولاکه درلودی دا بغیر حق یې د یهودي د زعم د هغه د باچین مطابق الله وایي چې نبیان ته وژنې او په خپله یېم ناحقه بولي نو سړی چې یو کار ناحقه بولي او بیا یې کوي خو ډېر ملامت دی الله وایي دغه خبره بجې هم د دغې خبرې سره جوړه ویل کړم چې یو جنبیان وژل بل چې د الله په باره کې دغسې بجې بجې خبرې وړاندې کولې ونقول الله پاک وایي وایي چې دا به موږ ولیکو نو بیا به څه وکړو ونقول موږ به ووایو و دغه خلکو ته چې دغسې خبرې کوي دا نبیان وژنې کومه خبره به ورته ووایي په ورځه قمت ذوقو عذاب الحریق ذوقو نو وسوسه کوي عذاب عذاب الحریق د اور ورته حریق وایي معنی ولې خو دی د شانو حق وسوځل کوي نو نو دغه د حریقو د اور عذاب وسوسه کوي خوند یې وګوره الله وایي دا به نو په ورځ د قیامت ورته ووایي هغه اصلي عذاب چې دی په اخته کېږي هغه جسمي ځورونه د چې الله پاکې ودې ته ورکوي دا چې هر ګړی بیا پسې ورته وایي چې ذوقو ذوقو دا بیا روحي ځورونه ده چې ورله رولکوي اوس هم دغه حکومتونه چې ګای ګای هغه څوک ټینګ کې بنجي یې کې چې هغه دی پوهېږي وایي زما حکومت ته خطر دی هغه ته دی دوه قسمه تعذیب ورله رولکوي جسمی تعذیب عمر لر ورکی روحی تعذیب هم دیس خبر ورته کیی چې پر ده باندې روحی عذاب تیریږي مثلا ځینې مؤمنان د دای بیجنان او حکومتو په لاسو کې بندې سوي برای خدای ته نسبتونه کوي د ده د مخ ما ته په خپله یو بندي کیسه وکړه چې ورځو چې اول د واره تحقیق ته پیش کړم یې پلاخه زما د مخه یو دا رقم ووهه چې دا یوه کوړه داسې وروغورځوله غوښې پرځ مې راجدا کړل دا کوړه دی ګول وله که غاب دا رقم وه په تیلو کې پرته وه چې ما ځې ورداسې ورما چول ساعت ورسره کړي چې را داسې کړه د هغه خوا پوستکي کړ ګرد ځمې راجلا کړي هغه یو ګړی ولاړ به راوزار شه وروسته یې ما ته ول را تېر شه ته ځان ته مفسر القرآن وایه ته ځان ته شیخ الحدیث وایه ستا هغه رسول ستا هغه فلان فلان دا ښکنځلې شروع کړ ول دا پر ما روحي عذاب هغه دواړه را باندې تېر کړي وهل خو وروسته چې بیا زه وهلم ډبولم دغه عذابونه لکه دلته چې خلق یې روحن او هم جسمن الله د ذوقو عذاب الحریق دا خبره ولې ورته کوي چې روحي عذاب به درته ورنه راورکړي دا هغه د دماغ چې عرب لاپسي ورته وایي هغه جسم خیالي په اور کې دی هغه په دوزخ کې ولاړ دی چې ولاړ دی دا خبره ولې الله ورته کوي ونقولو موږ دې ته وایو چې ذوقو وڅکي واسمع عذاب الحریق د اور عذاب دلته یو سوال واردېږي هغه سوال دا دی چې ګوره دا خبرې چې اوس روانې دي د هغو یهودو سره روانې دي چې هغه د رسول عليه الصلاه والسلام په زمانه کې وه دا خبره چې خدای فقیر دی موږ غنیان دا خو دی کوله دا د قتل خبره الله ولې پسې وتړه قتل د نبیانو کړه دی کړی و د نبی عليه السلام په زمانه کې نور نبیان وچ دی قتل کړي دا خو هغه د موسی عليه الصلاه والسلام سره وروسته په هغه زمانه کې چې نبیان ولې قتل کړي په زورو کلو مخکې راځي دا خبره په سوو کلو مخکې ده دا ولې پر دې تاوان ده هغه دا ده وای د پلار د نیکه پر خبره که چې غلطه وکړه زوی پښیمانه نه و دی په هغه عذاب اخته کیږي چې بابا یې سګواني کول زوی فخر پکې نو خو راضی دی په هغه رقم دی نو چې بابا یې نبیان وژلي دي ورنیکه یې نبیان وژلي دوی نه ویل چې زموږ پلارو غلطي کړې ده زموږ نیکهګانو غلطي کړې ده نو الله هغه دی پر ده باندې تاوان کړی چې دانګو کتاب وژلي ولې خو هېڅ په هغه زمانه کې نه وې چې په راضی یې کوي ولاد شرکت کې مو سره کړی وای ګوره دا کار پر دوی باندې تاوان شو نو په بدو که څوک راضي و دی هم بدکار دی د دې صدا خبره ثابته شو کنه دوی قتل د نبیانو نه وکړي چې په بدو یې راضي و دی نیکه نیکه 15 شپږ سو اته سو زر کاله مخکې تر سوې دي دوی په راضي دی الله تعالی طاقت ورکړي په شریک نو در دې ځای پورې هغه د دې ته خبرې هغه چې مال دوه ام اړه کې چې شو عناد هغه د عناد سزا نه غدا لا ورته واور ولا چې دا خبره چې ته کوي چې خدای پاک فقیر دی زه دا عذاب در لره در کوم دلته بل سوال دا ورګیش چې دا نو کوم دی چې د دې ته خبرې جواب وکړي دای خدا خبره کوي چې خدای پاک فقیر دی زغانی دای دا خبره کوي چې خدای سود کوي زه منع کړ تا خو د هغې خبرې جواب نه کوي ور تا خو عذاب ذکر کوي چې بس نو بیا زه تا ته د اور عذاب درکړم الله پاک چې دی د هغې خبرې جواب یې ذکر نه کوي ذکر چې دا داسې بې عقله خبره ده چې هر یوکې وکې چې خدای مسکین دی نه مني نو دا جواب څه کوي نو کېدای شي په خبره پوهېږي یو څوک چې داسې خبره د عقله لرې وکړي به را هوښیار سړی چې وایي د بې عقلې جواب چې دی سکوت یې بره جواب نه ورکوي ور سره غږ نه ورته کوي کداس په مضمون پوه وسه دا جواب څه کوي چې خدای پاک فقیر دی څه کوي چې خدای پاک فقیر دی خو دا ګرد جهانو مالک دی د دې په یوهیت کې دغه د چاله د ګرد جهان مالک دی فقیر د کوم خو دی نو دا جواب نه غواړي فقط د خبرې چې غلطه خبره ده هغه عذاب ورته ذکر کوي هغه خبره به جواب پرې شو وی وی جواب ده دا بیا کلی خبره ده د بیا کل خبره جواب کړه غواړي پس یا الله پاک دا واجوای چې ولې نو دې ته د عذاب ورکول کیش ذالک بما قدمت ایدیکم ذلك دغ عذاب د اور هیچ علاه پاک دی تورکی او بیا په دا اور کې دا شورت وای چی ذوقو عذاب الحریق دا ول بما په سبب د اغه کارو دی د اغه قولو دی ق قدمت چې در مخه کړی و ایدی کوم لا سو ده دی چې د دې لاس پیش دستی ورته کړی علاوه نه کې ورته نه اچوم چې د یو چا زړه بار پر وس وزل سي دا خو انسان دی دا خو د آدم علی سلام زوی دی و هم نصری دغه سی وسره کی په ور کې اچي علاوه دغه سی کړی دی ذلك دغه عذاب بما په سبب د هغه کار دی قدمت چې در مخواله کړی و پیش دستی کړی و دغه کار ته ایدی کوم لا سو ستاسي دغه سی ته چې دا تا کړی دی خلق ورده که مطل که جیسه کرو یا ویسه برو که چه سر اکمه کره نو خواه اغسی بیره بیر مجموم ده اغسی وای چه سنگه کره اغسی بیره بیر پشتو مطل هم ده اغسی دی علاوه ده اغسی دی کرو یا و ده اغسی اقوالی در خلاه و تنی و پخر دی پکاوه ویسه نو نوشوه ده اغسی عذاب ذالک دا عذاب به ما په سبب دا غدی قدمت چې در مخواله کړی و هغه کار ته چا ایدی کوم ستاسو لاس و تا په خپل لاس دغه کړلی و ځانته وان الله ليس بالظلام للعبيد وان الله او بشك الله پاک ليس ندي بالظلام ظلم كونكي للعبيد خپل بندگان را لا پر بندگان ظلم کی د دې څه مسله دا فهمه ولکې اهل سنت والجماعت وای کدا انسان قبر وخت کې په خپل ټول حیات کې غلطی نه کړي ګناه نه کړي الله پاک فرض قیامت دی د ورځ ته واچي الله ظالم نه بلل کیږي ولی الله تعالی چې دی سند چې واجب دی انسان دی چې دی د متصرف دی خو الله یې خالق هم دی مالک هم دی متصرف هم دی دغه درې صفات په یو چا کې ذکر شي بیا چې په خپل مال اخچم کې څوک څه نشي ورته وایي وس موږ که خپل پیسې وسوځو موږ ملامت یو ولی زخ فقط په یسو تصرف الله را کړی دی مالک په نوزه نه یمنو چې هغه حقیقي مالک یې سم خالق خزه نه یمنو الله خو ام مالک دی ام خالق دی ام متصرف دی ظلم که سره نه بدل کیږي نو کچیر دی دغه سوره چې ولی وای دا به خبرې نه وای کړ خو ظلم نه بدل کیږي دلته څنګه وای چې الله تعالی وای زه ظالم نه یم خو چې دغه سی هیڅ نه کړی وای چې ظالم نه یم دغه ځای د پاره ولی وای وای هغه کار خو سم په حقیقت کې خو ظلم نه دی چې یو چا ګناه نه کړی د ورځ ته واچي دا سوره کې د دې لکه د ظلم دا اغه ظاهر بین خلق خونه وای برای یه خوره که سکری واجد و رخت واجد په ظاهر خو سره چې لکه ظلم علاوه دا د سوره کې ظلم لا زوال کوم حقیقي ظلم خو نسته دا ظاهر چې شکل دې ظلم دغه لا زنه کوم دغه ان پکې وان الله بشك الا فاك ليس ندي بظلام ظلم كون کې للعبيد بندگان لري کته ظلم د مبالغه سره نه ولي استعمال کړ چې الله ډیر ظلم كون کې ندي دا معنی چې لږ ظلم نو کوي ظلم خدای مبالغه سره دا چې ډیر ظلم نکوم یعنی څنو کوي نه ولی د الله تعالی صفاتونه ګرځي د مبالغه والا د علم دی علام الغیوب دی دا غره کی حلم دی دا غره کوم انسان ات څوک د الله د حلم مقابله نشي کولای ټول صفاتونه کامل کامل هغه اعلى اعلى درجه دی نو خود الله زه خو ظلم نکاو کوم کاون خو ظلم به بدل کړم زه ظلم نه یم دا ظلم د الله په شان کې سره جوړیږي نه اگر چته درجه ولی د الله ګرد صفات کامل کامل جنو فضیلت کامل کامله درجه د ظلم ده درغه را وجه خو ته د الله په ذات کې نه جوړی شنو هغه چې د په ذات کې متصور ده له غیر نه پکې چې هغه زنه کوه مگر سره فسی الله تعالی د دغه يهود یو بل قول را نقل کی خو شناعات کې مال برته هغه محجب به لسان ته خبره ورځي هغه د دې دغه يهود د شناعات بل ده نبی علی صلوات و سلام چې برال مر په پرتا ایمان را وړي خدا دې چې الله تعالی موږ ته وصیت کړی دی دا الله حکم پر موږ دی چې پر هغه نبی به تاسو ایمان راوړی کې تاسو ته یو قربان نظرانه په اور وسوځول هغه دا چې په تیرو نبیانو کې د ځین نبیانو دا معجزه و د حقانیت لپاره جزه په حق نبی برای بل راوړی یو نظر او خیرات هغه به نو یاد په صدق قسمت خو یا به دا غسی مال د سره غنه می فرض کې پیسې فرض کې چرای به وړي برای پر یو وړ غونډي یا د غره پر سر کې شاو دلته به یو تکشه نسته چې یا لا پاکه که به دا حق صدر زاد پاره نه تقبل وکړ د قبول نقشې دا و یو سپین اور به د اسمان د خوراله هغه شی به بره دا اور په وسر خدي سړي چې لوي سوزي بره بنو نو ولداغه الله پاک موږ ته ویلی چې پر هغه نبی به ایمان راوړي کې دغه درته وکړي نو ونه ستاسو موږ ته دغه سم معجزه ښکاره کوي او پس د اسمان په اور وسوځي یو بل نظرانه او صدقه د اسمان په اور وسوځي برای منو الله دې دغه خبري جواب کړي دا هم غلطه کړه خبره ده د دې جواب څه معنی یو خدای دی چې دغه خبره خپل په ځان کې درواغ ده الله پاک دې ته نه دی ویل د ځان په الله پسې تړي په یوه په خبر بل دا دی چې دی وايي نبی علی صلوات و سلام ته زه بار ایمان در باندې راوړم الله وايي دا غیم غلطه ده چې وشکاره کې اولا کې ایمان در باندې راوړم دا مز یو بنده ده چې نه خېړې دي کوي کله چې په خبره په یوه دې سوای الذين دا يهود دا کفار هغه کسان قالو چې دی ویل ان الله بشک الافاک عهد و سچ کړی دی الینا و مشته د کوم خبره انداس لا نو ایمان چې موږ به ایمان نه راوړو لرسول هیڅ رسول ته به نه راوړو حتی تر هغه وخت ی اکی چې دی راتګو کې نا و مشته به قربان په یو نظرانه و په یو پسو په یو بل مالی خیرات تاکلو چې وخره هو هغه النار اور تر هغه وخت به موږ ایمان نه پراوړو الله دا غراته شو ولید تر څو چې دغه قربان پیش نه کی او هغه اور و نخره د اسمانه څخه اور رانش دغه وسات الا کړی نو الله منع کړی څنګه پر تاسو کلمه و دا الله جواب بیا څه کو نه خوري ته څه ګور د ایمان سره ځان ګرځي ایمان نرلی برای زب بیا دا الله جواب څه کوم علامات دار کم ویلې ترجمه ته بم فهم الذين دي اغه کسان د يهود قالو چې دی ویل ان الله بشک الا عهد وشد کړی دی حکم کړی دی الینا و مشته الله یعنی ان لا اند جه خبر لا نو ایمان چې مر به ایمان نرلو لرسول هیڅ رسول ته رسول نه کړه دی هیڅ رسول باندې به ایمان نرلو تو خلا پرېږد الته یوازې ته یا پر اڅه و حتی تر هغه وخت یې اتی چې راته کیدینا و مشته به قربان په داسې قربان په داسې یو مارو نظرانه تاکلو چې وخره هو هغه نظرانه او قربان النار اورې وخره دا د دې خبره و شنع الله پاک نبی علیه السلام ته تدسی ورته وایي قل ورته وایي قد جاءکم قد بتحقق سر جاء راتكريكم متسته رسل دير رسولان من قبل ترما ده مخنو كم زل يو رسولم خو دير رسولان لا غليو وغور تكري فچا بالبينات فشكار اشكار معجزو دير معجزي ورسراوي وبالذي قلتم وبالذي او فاغم معجزام قلتم شتي سواس استا فرمايشي معجزات شتي كي اور بسوج دا غيم دشكار كريو نور نخشي مرسراوي فلما قتلتموه فلما ولي قتلتم اوتسي ووجله اغه فقط الكباغ سوال ورجل دينه كله وجلي وام فلارو نكچ كړي ودي پرازي دي برته پر د تاوان دي الا ورته ولي وجل كواقعت دغه خبر كه په دغه حكم عمل كه چې بر دغه نظرانه در تشکاره كه چې اوري وسجت ایمان راوړي خود دغه سي معجزه دا يا ودانه او شل نور وسر بالبينات التجمع د نور بين او دغه لا امو ماغه خو بده بندل و پرغه خو بده كلمه وي او ایمان بجره خو له تجمع دي راوړ نو خدای خبره جمالم دار در واخد کله ایس په خبره تاسو پوهیږئ د دې دغه دعوه چې علامه مرسته دا وسط کړی د څو خبرې پکښ نه غشت دي یو دا چې الله راته ویل بل دا دی چې ته وکې نو موږ ایمان راو الله تعالی دا هغه خبره رد ورونه کی چې الله راته ویل وایي هغه ګرد انسانان په پیری چې الله ولا کوي ته ویل په کوم کتاب کې راغلی یو سړی چې دعوه کوي خو ثبوت کې پیش کې یو خط کې پیش کې دی یو چا یو شاهد کې پیش کې الله چیرې ویل په تورات کې په انجیل کې دی په زبور کې یو ځله دا خبره نه ده چې پر نبیانو ایمان مروړي مګر نه کې دا چې نظرانه پیش کړ هغه جواب ځکه نه کوي ور چې هغه خبره دروغ ده برملا معلومه ده دا بل خبر چې کته پیش کې موږ ایمان راوړو د دې جواب ورلره ورکې چې فرانور نبیانو جندل او فرمایم الله کړو چې دا غدر ته پیش هم کم کدا یې په خبره پوهیږي بارو نبی بر سوال دا ور جیږي فرجه آیت کریمه باندې چې بابا د دې ایمان نه راوړل نبی علی السلام خو به دا کار پیش کړی وای دا غس یو نظر نه خبرت پیش کړی وای چې دې کانه سی وای د دې د جواب دادی وای سړی چې په کچاری کې یا په عدالت کې پر یو خبره باندې چې دې د دعوی د بل سره دا قاضی صاحب د څه شاهدان غواړي که پرمایشی شاهدان څنګه غواړي فقط شاهدان غواړي ورته خپل د خبر د پاره شاهدان راول دا نور ته وای چې ورسه یو پلانې کا کارا ولا یو پلانې کا کارا دا رقم په اس عدالت کې نسنه د کفر نه د اسلام په باره کې چې شاهدان پرمایشی بابا دا خبره ثابته کوي درې څلور شاهدان راول څوک چې دي عرب دي که عجم دي ارسوك دي شاهدي دي مازي عداك او كدار تو ايش يا يو پلاني سي چو منم يو پلاني پولیس منم بل زن منم پداغ نبي عليه السلام دانه کرو تشکارا چه دا بارا دا دي عادت بیا بل پرمایش کی بیا بل پرمایش کی دا دشمن پرمایشات برا سوی پر کولی سگر دا بنگر دا بارا کی اگر چه علاقه ولی سو مگر دیت توجو و نکر چه علاقه بسه دا خبر فقط ملامتی ورته پیش کر چه خبر خود درواغ دلوی کشن سه معلومه ده چه علا دا حکم ندی کردی اقا جواب نکی بار چه خبر درواغ والی شکاره دی دا بل خبره که تا پیش که زی ایمان راورم الله پاک و نبی علیه السلام توی تور تای چه اقا در تا پیش کردی و اقا دی ومنی خواه اقا جم ندی منر قل دا خبره چا تقی الله و رسول تشی قلت ورتو قد بتحقق سر جاء راتکر یکم متسته رسول دیر رسولان دا رسول جمع ده اغه مخ کی چلی رسولین اغه مفردی ما تست شوله و چې د سین او د لام تر منځ کا واو اغه مفردی لکه په لا اله الا الله محمد رسول الله کی کده سین او د لام تر منځ وو نو رسول درې پیش اغه جمع ده د رسولان نو تورتو چې قد جاء راتکر یکم متسته رسول دیر رسولان من قبل تر ما ده مخ پچا راتکر بالبينات فشکار اشکار معجزو دا خیاو و بالذي او فاغ معجزه قلتم چا تسوا واستوا داس قربان دي اور دي وصلت فلما قتلتموه فلما ولي قتلت موتسي ووجلهم أغفى شعرت مورسول إن كنتم صادقين إن كنتم كتسي صادقين رشتين فداغ خبر كشداتي وسوراني كيش باران وزفر تاكي لما وايب نو كساجيخ وخراغ بدي ويلي وايب معلومة دا شدا خبر دين پا درواغو دا نو دا دي دا خبر ما دو أرخوا يو چه علا مشتا وسيط کري دي دي غي جواب زكر نكي وار برملا دي كذب چير دي اثبات كي ورسو پا كم كتاب كراغ دي نجر آغل بلا دا دا كي پیش كنو ايمان را رو مغا جواب دا غا دي ورلر وار كي دا جواب وار چه برابل دي ولي را نوري نو دا دوه خبر دي ترالي دا دوی دا شناعت خي يوه اوغو چه پر علا پقر تاوانا و الله دی غی جواب عمر لره ورنه کی چې برملا ده فقط عذاب ورته ذکر کی بل دا خبر او چې بارے الله پاک مشته دا وصیت کړی دی په دا ایمان نه روان د جواب عمر لره ورکی چې کدا وصیت خو اول غلط کی چې تبا کړی بلکې ایمان راوړ پر چیرو نه بیان بجرا وړي نو اوس هغه محاجه باللسان روانه سول هغه بلسنان چې دا څو عمر روانه روانه هغه زوات هغه ذکر شوی الله خپل وعده پر کی چې تواز ما پر کاپیرانو مرسته وکړه الله وایي مرسته په جبو په توره په دواړو ده هغه د جبی غی مخکم کړه سو اوس برته بر ورو ورځه ده په مابینس کې هغه د توري ود نه زیغه هغه په مابینس کې ذکر کړو دا څو غزواتي په نمونه کې پیښ کړ چې په دغه ګوند کې تا کامیاب وي کنه نو الله عز وجل دې مشتهم په لسان او سنانه کې کومه کړه لره راکي الله عز وجل دې قبول کړي واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين.